ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, अटर हुआ भाग, किस देश में भूकंपों से सुरक्षा के सबसे अच्छे इंतजाम हैं, जापान में, वहाँ भूकंप के आते ही तमाम आपातकालीन सेवाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे 1983 के भूकंप में 8,44,000 घरों में बिजली गुल हो गई, परंतु जापान में चंद घंटों ही में सभी घरों में दोबारा बिजली आ गई। जापान ने सुनामी यानी ऊंची ऊंची विनाशकारी समुद्री लहरों से बचने के लिए समुद्र के तटों पर पुख्ता रुकावटें खड़ी की हैं। जापानी लोग भूकंप से बचने वाली इमारतें बनाने में दुनिया में सबसे आगे हैं। इमारतों को किस प्रकार भूकंपों से बचाया जा सकता है? इमारतों को जमीन के अंदर पत्थरों के नींव पर रखें। इससे भूकंप आने पर जमीन के साथ साथ इमारत भी हिलेगी। ऊंची इमारतों या स्काईस्क्रैपर्स को स्टील के मजबूत फ्रेमवर्क से बनाएं। इमारत की नींव में स्टील और रबर के विशेष प्रकार के शॉक अब्जर्बर लगाएं, जिससे कि भूकंप के दौरान इमारत का हिलना डुलना और कंपन कम हो सके। छोटी इमारतों को बड़े नट बोल्टों द्वारा नींव से जोड़ें। अधिक मजबूती के लिए अंदर की दीवारों की कंक्रीट में स्टील की सलाखें लगाएं। अंत में दीवारों को स्टील के कंबल से जोड़ें। सुरक्षा में ही समझदारी है। भूकंप के दौरान आप अपनी सुरक्षा के बारे में क्या कर सकते हैं? इन नियमों का पालन करें। अगर आप घर के अंदर हो तो खिड़कियों से दूर रहें और किसी मेज, तख्त या दरवाजे की चौखट के नीचे शरण लें। अगर आप बाहर हो तो ऐसे खुले मैदान में जाएं जो किसी इमारत, पेड़ या बिजली की लाइन से दूर हो। अगर आप किसी बड़े तालाब या समुद्र के किनारे हो तो किसी ऊंचे स्थान पर शरण ले। अगर आप कार में सफ़र कर रहे हो तो कार को रोक दें और उसी में बैठे रहें। भूकंप आने के बाद कुछ देर इंतज़ार अवश्य करें, क्योंकि भूकंप के बाद भी कुछ और झटके आ सकते हैं।